i odwagę. Dzięki książkom nasze dzieci są bogatsze o wartości, których nie da się tak po prostu kupić. Instytut Książki podarował dzieciom już ponad 3 miliony książek. Żegnamy reklamy. Jest godzina 12, czas na serwis Trójki, który przedstawi Państwu Artur Ewertowski. Minionej doby w Polsce wykryto ponad 5 tysięcy zachorowań na koronawirusa. Wzrost inflacji to efekt manipulacji Rosji na rynku energetycznym oraz skutek uboczny działań osłonowych, tak w wywiadzie mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości. Ponad 100 wypadków w czasie świąt. Policja podaje, że na drogach było bezpieczniej niż zazwyczaj. 5029 nowych potwierdzonych przypadków koronawirusa wykryto minionej doby w Polsce. W tym czasie zmarło 38 osób, a prawie 19 tysięcy wyzdrowiało. Na szpitalnych oddziałach covidowych przebywa teraz ponad 21 tysięcy pacjentów. Z kolei 2 tysiące osób są podłączone do respiratorów. Wiceminister zdrowia Waldemar Kraska powiedział, że opublikowane dane dotyczą okresu świątecznego, w którym wykonano mniej testów. 5029 nowych przypadków to jest niedużo, ale musimy do tego podchodzić z wielką ostrożnością. Jeżeli porównamy tydzień do tygodnia, to jest spadek o ponad 47%, no ale w dalszym ciągu, jeszcze raz powtórzę, to jednak są dane z okresu świątecznego, więc musimy poczekać na dzień następny. Być może w środę będą to dane, które będą odzwierciedlać to faktyczne miejsce, w jakiej w tej chwili jesteśmy w pandemii. Do tej pory w Polsce niemal 21 osób całkowicie zaszczepiło się przeciwko koronawirusowi, a prawie 6 300 000 przyjęło trzecią dawkę. Więcej na temat szczepień na szczepienia.polskieradio24.pl. Wzrost inflacji to efekt manipulacji Rosji na rynku energetycznym oraz skutek uboczny działań osłonowych rządu w walce z kryzysem gospodarczym wywołanym przez pandemię. Tak w wywiadzie dla Interi mówi prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński. Zapewniał przy tym, że rząd reaguje na wzrost cen i wskazał na tarczę antyinflacyjną. Pierwsze spadki, na przykład na stacjach benzynowych, już mamy. Wkrótce odczujemy efekty w innych sektorach, zapowiedział. Zapytany o walkę z pandemią, powiedział, że jest zwolennikiem tego, aby pójść na całość, biorąc nawet ryzyka polityczne i osobiste. W jego opinii takim krokiem byłoby wprowadzenie obowiązku szczepień. Przyznał, że problemem w tej kwestii są antyszczepionkowcy w klubie PiS. Jednocześnie Jarosław Kaczyński zauważył, że w Polsce są problemy z egzekwowaniem obostrzeń epidemicznych. Dlatego nie warto tworzyć prawa, które nie będzie przestrzegane. Świąteczne dni dość spokojnie minęły polskim funkcjonariuszom pilnującym granicę z Białorusią. To nie znaczy, że migranci nie próbowali jej forsować, poinformowała rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska. Odnotowywaliśmy prawie codziennie siłowe próby przekroczenia granicy. Było to głównie na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Mielniku. Również dzisiaj taka siłowa próba forsowania granicy miała miejsce. Już po północy grupa 36 osób próbowała wedrzeć się na terytorium Polski. Te osoby zostały zatrzymane zaraz po przekroczeniu linii granicy. Byli to głównie obywatele Iraku, również obywatele Indii, obywatele Egiptu. Anna Michalska dodała, że w stronę polskich patroli były rzucane kamienie. Nikt nie odniósł obrażeń. Od początku roku odnotowano około 40 tysięcy prób nielegalnego przekroczenia granicy polsko-białoruskiej. Od 1 grudnia do 1 marca na terenach przy granicy z Białorusią obowiązuje zakaz przebywania. Obejmuje 115 miejscowości w województwie podlaskim i 68 w lubelskim. Święta na drogach były bezpieczniejsze niż zazwyczaj. Z danych policji wynika, że od Wigilii do wczoraj doszło w kraju do 110 wypadków drogowych, w których zginęły 4 osoby, a rannych zostało 140. Komisarz Robert Opas z Biura Ruchu Drogowego Komendy Głównej Policji powiedział Polskiemu Radiu, że na poprawę statystyk wypadków miała wpływ nie tylko zimowa aura. Trzeba zwrócić uwagę na wszystkie czynniki, nie tylko na aurę, ale także na rozsądek kierowców, oczywiście na pracę policjantów, ale to można powiedzieć wspólny sukces, jeżeli chodzi o te dane. Natomiast takim naprawdę dniem, który możemy potraktować jako najbardziej optymistyczny, jest niedziela. Wstępnie według danych niedzielnych odnotowaliśmy co prawda 35 wypadków drogowych, natomiast nikt w tych wypadkach nie zginął. Policja w ciągu 3 ostatnich dni zatrzymała ponad 500 nietrzeźwych kierujących, czyli o kilkudziesięciu mniej niż w poprzednich latach. Dzisiaj pierwszy raz obchodzimy Narodowy Dzień Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego. Nowe święto państwowe zostało ustanowione z inicjatywy prezydenta. Andrzej Duda, podpisując 23 listopada tego roku ustawę o upamiętnieniu zwycięskiego zrywu Polaków przeciwko Niemcom z lat 1918-19, mówił, że to akt sprawiedliwości wobec tego niesłychanie ważnego czynu zbrojnego. Czy ktokolwiek wyobraziłby sobie tą Rzeczpospolitą drugą, odrodzoną po 123, tutaj w Wielkopolsce 125, a nawet na północy Wielkopolski 146 latach zaborów. Gdyby nie było w niej Poznania, gdyby nie było w niej Ostrowa Tumskiego z katedrą, z baptysterium, gdyby nie było Ostrowa Lednickiego, Gniezna, nie wiem, czy takie państwo polskie utrzymałoby się bez tych swoich fundamentalnych symboli. Uroczyste obchody Narodowego Dnia Zwycięskiego Powstania Wielkopolskiego z udziałem prezydenta zaplanowano w Poznaniu. Początek o 16.30, a teraz trwa konferencja Andrzeja Dudy. Uwaga, w wielu miejscach temperatury minusowe, na chodnikach jest ślisko. W Lublinie wiele osób trafiło do szpitali z urazami. Mamy dużo pracy, jest dużo złamań, skręceń i urazów głowy, mówi dyspozytor medyczny Paweł Krasowicz. W przeciągu doby to jest kilkanaście takich przypadków. Myślę, że dzisiaj tego może być trochę więcej, ze względu na to, że część ludzi poszła już do pracy normalnie. W święta ludzie starali się ograniczać to wychodzenie. Może nie było tego aż tak dużo, jakby to było w dzień powszedni. Aczkolwiek jednak patrząc na inne dni, no to naprawdę dużo. To jest dodatkowe obciążenie dla zespołów, bo no niestety trzeba tych ludzi zbierać. W wielu miejscach chodniki nie są niczym posypane, mówią z kolei mieszkańcy Lublina. Fatalnie, tragicznie. Było blisko do upadku, ale opanowane. Staram się, chociaż żałuję, że dzisiaj obcasy nałożyłam. Mogłam płaskie buty. No nie wygląda to, tak powiem, profesjonalnie. Dzisiaj rano jak wychodziliśmy, no to córka tutaj zaliczyła nam upadek. Od razu pierwszy krok. To tak troszeczkę, moim zdaniem, to jest skandal. No można się połamać, jak ktoś starszy, no to ma problem po prostu. Za nieodśnieżenie chodnika znajdującego się bezpośrednio przy prywatnej posesji grozi mandat. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Za nami najmroźniejsza noc w roku w Tyliczu w Małopolsce. Temperatura spadła aż do minus 24 stopni Celsjusza. Pogoda na poniedziałek zapowiada się nieco cieplej. W ciągu dnia maksymalna temperatura powietrza w przeważającej części kraju wyniesie od minus 8 do minus 2 stopni Celsjusza. Lokalnie może osiągnąć nawet do 2 stopni powyżej zera. Trójka. Program trzeci. Dziękuję Państwu za wspólnie spędzony czas w Trójce przed południem. Audycję wydała dla Państwa Małgorzata Jakubowska, zrealizował ją Michał Jakubik, a ja, Marta Piasecka, ją poprowadziłam. Już za chwilę w naszej tonacji Marek Wiernik, a my życzymy dobrego dnia z Trójką. Zapraszamy do reklamy. Wielka zadyma cenowa w MediaMarkt! Kupując Express DeLonghi z systemem LatteCrema zapłacisz 2599 zł. Taniej o 400 zł. MediaMarkt. Tu wszystko działa dla Ciebie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Nasza tonacja. Witam Państwa. 8 minut po godzinie 12. Marek Wiernik przy mikrofonie, Michał Jakubik, Marek Pawlukiewicz. I zaczynamy. A to mamy czas świętowania, czas kolędowania. To poproszę, kolęda dla brata. Bracie mój, ktoś tu znowu dzieli nas. Niósł na pasku pełen wrzasku. Po dwóch stronach każe stać. Bracie mój, popatrz na mnie poprzez stół. Telewizor zgaś, to jest moja twarz. Zdejmij maskę, tak jak ja. Bo teraz jest czas, żeby pogadać. Póki nam gwiazda wskazuje szlak, a w dłoni drży biały opłatek. Kruchy jak Bóg, co przyszedł na świat. Teraz jest czas, by się pojednać, żeby powstrzymać rozdarty kraj, żeby w tym naszym polskim Betlejem ogrzał swe dłoń. Każdy ciągnie w swoją stronę. To, co nam przynosi dzień. Brać się mógł. Nie zostawiaj teraz mnie. Choć choć inaczej śnisz, ja nie zamknę drzwi. Zawsze możesz do mnie wejść. Teraz jest czas, żeby pogadać. Póki nam gwiazda skasuje szat, a w dłoni drży biały opłatek, kruchy jak Bóg, co przyszedł na świat. Trzeci Polskiego Radia. No właśnie, Betlejem w Polsce, cały zestaw moc artystów w tym projekcie, to już 7. edycja. Niebawem cała grupa artystów wyruszy na koncerty. Kolęda dla brata przed chwilą wybrzmiała. Bardzo ciekawy zestaw artystów, bo ja wymienię tylko kilka nazwisk, ale i Marek Piekarczyk, czyli grupa TSA, i Maciek Balcar, czyli grupa Jam, i Bartas w tym składzie. No a na koncertach pojawi się również Skubas, no i jeszcze wielu, wielu innych mniej, bardziej znanych artystów. Projekt zatytułowany Betlejem w Polsce. Skoro Betlejem wywołałem w tej naszej tonacji, oczywiście tylko po polsku śpiewamy i kolędujemy, to przypomniałem sobie o zespole Zio. Część z Państwa, ta może bardziej dorosła, dojrzała część słuchaczy, kojarzy oczywiście ten zespół. To był rok 1986 w Tarnowie. Zespół wystartował, tego samego roku występ w Jarocinie i bodaj Wyróżnienie. Potem kilka miesięcy później Mokotowska Jesień Muzyczna w Warszawie, to już pamiętam. Ten występ zespołu Zio, pierwsze miejsce, no a potem poszło cała masa muzyków, chyba kilkudziesięciu w ciągu tych kilkudziesięciu lat się przewinęło przez skład Zio, no ale niemal od samego początku Jerzy Durał kieruje tą drużyną. W składzie i tam Jarek Szlagowski się przez chwilę pojawił i z Edytą Bartosiewicz grupa Zio współpracowała. No a wśród płyt, bo 9, a i były nagrania w Trójce, też pamiętam, 9 albumów, między innymi płyta z kolędami. To co, przypomnijmy sobie zespół Zio. To będzie dzisiaj w Betlejem. We'll be right back. dzieciątko piastuje. I Józef Święty, i Józef Święty ono pielęgnuje. Ale nie takiego oczywistego, wrócimy trochę później. Natomiast teraz chciałbym, abyśmy posłuchali zespołu mazowieckiego, bardzo mazowieckiego. Mówi się i pisze się o tej grupie, że to najbardziej romantyczny zespół w powiecie mińskim. Mińsk mazowiecki, no niedługo dwudziestolecie, tak jest, 2002 rok, wtedy zespół wystartował. Muzyka końca lata. Bardzo ciekawa orkiestra. 6 albumów na koncie. No a ta płyta wydana w tym roku naprawdę wielce interesująca. 6 krążek muzyki końca lata. Prywatny Ciechocinek, tak nazywa się to wydawnictwo. No i teraz posłuchamy utworu zatytułowanego Nie napiszę już piosenki. Piosenki. Pomyślałem tuż przed snem. Tyle jest muzyki. Tak jest, tu siarczysty mróz, a tu muzyka końca lata. No ale przyjemnie słucha się tej muzyczki, tego mińskiego zespołu. Nie napiszę już piosenki w Trójce. Proszę Państwa, to teraz kolejna płyta tegoroczna. Tak przy okazji sobie przypominamy te albumy wydane w tym roku. To teraz przede mną leży krążek G-Wolf. Electric House, tak nazywa się wydawnictwo. Jeśli ktoś z Państwa jeszcze nie kojarzy albo już zapomniał, to G-Wolf wymyślił sobie Wojtek Garwoliński. Świetny gitarzysta, ale przy okazji wokalista i klawiszowiec. Kiedyś taki zespół Piwo, przez V pisane oczywiście, potem były Kości, z tego co pamiętam, z Olafem Deriglasowym i Super Halo, no od jakiegoś czasu, bo to już jest druga płyta Electric House i różni goście się pojawiają, a ten najbardziej znany gość nazywa się Małgorzata Ostrowska. No to ciekawe połączenie. Wojtek Garwoliński, grupa G-Wolf i piosenka Popatrz, ja latam. Popatrz,

No i w tym programie czerwone gitary miały wykonać, no poza tradycyjnymi kolędami, jakiś utwór związany ze świętami. Zmierzam do tego, iż właśnie to był ten czas, jak powstał jeden z najpiękniejszych świątecznych songów w historii polskiej piosenki, muzyki. To było tak, iż i Krzysiek Klęczon przymierzał się, bo to było jakby na zamówienie do napisania tej piosenki. Ostatecznie stanęła na tym, iż w ostatniej chwili padło na Seweryna Krajewskiego, który w ciągu nocy napisał melodię, no a przyszła sprawa tekstu. No i tu podjął się tego zadania Krzysztof Dzikowski. Zrobił to fenomenalnie. Też miał niewiele czasu, ale miał od władzy, od partyjnych przedstawicieli takie wskazówki, aby w tekście piosenki nie padały słowa Boże Narodzenie, Bóg, Wigilia, no ale trzeba było świąteczną pieśń wymyślić. No i w ten sposób powstał utwór Dzień Jeden w Roku. Tak jest. Myślę, to nie jest tylko moje zdanie, że chyba najładniejsza polska piosenka związana ze świętami. Dzień Jeden w Roku, jest taki dzień. Pod tymi tytułami ten song figuruje. Ja przypomnę Państwu teraz tę piosenkę, ale w wersji zupełnie innej, bo rock'n'rollowej. Kiedyś grupa Sex Bomba nagrała tę piosenkę, muzycy zespołu wraz ze swoimi dzieciakami. No i teraz po latach sobie przesłuchałem. Fajnie to brzmi nadal. Proszę zresztą posłuchać. Dzień Jeden w Roku. Jest taki dzień, bardzo ciepły, choć grudniowy. Dzień, zwykły dzień, którym gasną wszystkie spory. Jest taki dzień, którym radość wita wszystkich. Dzień, który już każdy z nas zna od kołyski. Niebo, ziemi, niebu, ziemia, wszystkim, wszystkim są życzenia. Trzeba taką, takim, trzeba mnie nie, wiatru, łatwo w śniegu. Jest taki dzień, tylko jeden raz do roku. Dzień, zwykły dzień, który liczy się od zmroku. Jest taki dzień, gdy jesteśmy wszyscy razem. Dzień, piękny dzień, dzień nam rok go składa w darze. Niebo, ziemi, niebo, ziemia. Na rock'n'rollowo. Sex Bomba. Ja mówiłem o Krzysztofie Klęczonie. Ostatecznie Seweryn Krajewski skomponował ten utwór, ale jeszcze oczywiście Jurek Kosela. Od niego to się zaczęło. On wtedy szefował zespołowi. To stare dzieje, 1966 rok. Wracamy do teraz, do współczesności. 5 lat temu powstał w Poznaniu zespół Wizja Lokalna.

zostać. To zrobiliśmy sobie w Trójce wizję lokalną. Proszę Państwa, świętowanie, czas świąteczny to też, no, przede wszystkim czas miłości. I teraz zagram Państwu utwór zatytułowany Planeta Miłości, ładny. Tytuł wymyśliła, skomponowała piosenkę i tekst Agnieszka Olszewska-Kaczmarek, która występuje pod szyldem Back to the Ocean, no ale ma tu do pomocy panów, między innymi Jarek Gorcza-Gorczyca, a więc lider, wokalista zespołu Pabieda. Mamy pankowca w składzie, Adam Wolski z Golden Life, jeszcze Filip Wolski jest również w składzie, no i wielu innych jeszcze muzyków, instrumentalistów. Dobrze, Planeta Miłości, Back to the Ocean. Yeah, yeah. Do trzech, zanim otworzysz buzię. Błagam już nie! Bo chcę usłyszeć wszystko, co w tobie jest! Jak ci w duszy gra? Jaka to płeć? Niebieska czy różowa? Nie obchodzi mnie! Skacz po drzewach, jeśli chcesz. Przybieraj się! Wyć szarego tła. A ja ramiona otwieram, tule się. Gdy czuję, że łzy same cisną się. Planeta miłości, nadszedł już mój czas. Twój czas! Twój czas! A ta energia jest we mnie. W tobie. Życzę ci samej radości i szczęścia. Widzę cię, siła grawitacji zawsze łączy nas. Równaj szyk, ani kroku dalej. Wioska święty jest! Przykujmy już ten balon, czas uwolnić śmiech. Piękne dziecko w nas zachwyca mnie. To kim naprawdę jesteś, twój wewnętrzny żar. A ja ramiona otwieram, tulę cię. Gdy czuję, że łzy same cisną się. Planeta miłości, nadszedł już mój czas. Twój czas! Twój czas! A ta energia jest we mnie. W tobie. Życzę ci samej radości i szczęścia. Widzę cię, siła grawitacji zawsze łączy nas. Oddychamy, wydalamy i pocimy się. Nasze ciała marszczą i starzeją się. Plecy, skóra, głowa, kolana. Każda część chce być kochana. Być kochana? Jesteśmy dziećmi tego świata i chcemy być spełnieni we wszystkim, co nam się śni. A gdy czas zapłakać, ramion silnych jak stal. A ta energia jest tutaj. Od dawna krąży. Doceniam, kim jestem. Do czego dąży. Siła grawitacji zawsze łączy nas. A ta energia jest tutaj. Od dawna krąży. Doceniam, kim jesteś, do czego dążysz. Siła grawitacji zawsze łączy nas. Taka jest ta planeta miłości, nasza tonacja. W Trójce Agnieszka Olszewska-Kaczmarek, czyli Back to the Ocean. No, wracamy do kolędowania. To 40 lat temu, tak jest. Andrzej Nep, czyli Andrzej Dziubek, grupa The Press. Punkowanie, tradycje góralskie, kolędowanie z narodzenia pana. Thank you. buci wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie, pasterz co paśnik pod porem poły. Radość ludzi wszędzie słynie, anioł budzi przy dolinie, pasterz co paśnik pod porem. Wypada wśród nocy ogień z obłoku, dumają pasterze w takim widoku. Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie wieje. Skąd tu napije tak miła oku? Każdy pyta, co się dzieje, czy nie świta, czy nie wieje. Skąd tu napije tak miła oku? Skoro pastuszkowie głos usłyszeli, zaraz do Betlejem prosto bierzeli. Tam witali w złobie Pana, pokrękali na kolana i oddali dary, co z sobą wzięli. Tam witali w złobie Pana, pokrękali na kolana i oddali dary, co z sobą wzięli. I oddali dary, co z sobą wzięli. Co lubię, pankowanie i kolędowanie w jednym. Kiedyś polsko-norweski band, teraz czysto polski. A w Bieszczadach pięknie mróz, wow. Kilka lat temu tam powstał zespół muzyczny Sagan. Proszę bardzo, prosto właśnie z bieszczadzkich gór. Muszę odejść. Siedzę w pustym domu, ciemny pokój wciąga mnie. Gołe ściany takie obce są, przecież to jest własny dom. Tak nie może przecież być, żeby lęk twym bratem był. Muszę odejść, żeby lepiej żyć. Muszę odejść, by pokonać siebie. Będzie lepiej wam się żyć, będzie lepiej wam się żyć. Czasem za mnie pomóż się. Czasem za mnie pomóc się, nie, nie. Kiedy skończy się ta noc, słońce dawno wstało już, czemu dalej wokół mnie ciemność jest i brat mój lęk. Muszę odejść, żeby lepiej żyć. Muszę odejść, by pokonać siebie. Będzie lepiej wam się żyć, będzie lepiej wam się żyć. Czasem za mnie pomóc się, czasem za mnie pomóc się. Muszę odejść, muszę odejść.